أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل هذه آية كريمة نافع دا ذكر كي شبكي وفرمائل فلقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل ذكر نو دي آیات کی داغی او خاص مثال ذکر کی د پاره د فرق پمین د حال د مشرک او د موحد کی چو ګورن تا ته پتو لگی د مشرک دا حال له او د موحد دا حال له ضرب الله مثلا بیان کړل الله یو مثال رجلن یو سړی دی فيه شرکا او چې پاغه کې شریکان دي متشاکسونا جګړمار دي رجلن دا رجلن مرایه دی ورخه مرایه دی غلام دی او سړی دی او دا غن شریک دي پاغه کې غنو کسانو په شریک اغستې دي څلورو کسانو اغستې دي شپږو اغستې دي تو اغستې دي او متشاکسونا او غ شریکوم داسې دي چې مرایه چې اغستې دي ډېر غوسه ناک دي او رجلن سلام علی رجل او بل مرای دے بل سړی دے چې هغه پورا دی او سړی دے نوس فرمای هل یستویان مثلا آیا دا دواړه برابر دی په مثال کې څنګه برابر دی شي یو مرای ډیر مولا ګاندی او هغه بدخویوم دی زدیانوم دی یو تن چې دیم رہی ته یو کار حکم کوي چې ورشه وبرولا نابل داغه په ضد کې د بل کار حکم کوي چې کینه دلته مړه د کټ دا پیاړ ملګ راه یوې دلته پاتې کې یو بل هلته لېږي یو ته یو خبره کوي بل بله کوي او دا دواړه اتفاق هم نه کوي او معافي هم دته نه کوي او قدیم رہی ته سحاجت بیخ شي یا کس مصیبت را شي د مولاګانو نه یو قسم د سره امداد نه کوي د وجه د بد اخلاقۍ نه یو وي مړه د پلان کې هم دی که نه کوي به نه هغه بل وي د پلان کې هم دی که نه هغه به کوي نه یو بل باندې ورسپاري اوس د دې مقابله کې یو مرایه دی دا یو مولا دی او هغه مولا هم داسې دی چې په هغه کې رجولیت شته ځکه سلام الله رجل رجل دی سړیتوب دی پکې نا اخلاق هم شته شریف هم دی معافي کوونکی هم دی سخی هم دی کریم هم دی اوس په خپل مرایه ظلم نه کوي حاجت او مصیبت کې ورسره امداد کوي دا ضروري خبره ده چې دا مرایه او په خپل ژوند ډېر خوشاله دی په نسبت د هغه مخ کې ندارنګه مشرک چې ډېر الیه نه ولې دي ګڼ الیه دي او یو حقدار د بندګې غني بلوم غني یو الٰه د یو مصیبت لري کول ذمہوار غني او بل د بل مصیبت بیا دا الیه د مشرکان پیران یا مولانی چغه انادیانو حرسناک دي. نو کدا مشرک د یو عبادت کوي د یو درگاه ته ځي یو له شکرانه ورینو بل دې خپکی چې تا مال راوړل هغه ته غوسی او په یو وخت کې ډیر حاجتونه یې نو حیرانی چې دیو حاجت لکم دربار ته لاړ شمه. نو کا هغه بل دربار دی کدا دربار دی کدا دربار ته زم نو غرا نه پاتې کیږي نو کا هغه ته زم نو دا پاتې کیږي. نو دا مشرک ډیر پتنګ ژوند کې دی او موحد او خدای یو الله عبادت او طاعت کوي په یو وخت کې داغه نه حاجت غواړي په بل وخت کې بل حاجت غواړي بلکې بل د ژوند خپ آرام نه. نو معلومه شو چې دی برابر نه دي. الحمدلله الحمدلله اصل کې دا دلیل دی چې صفاتونه د اولوهیت ټول د یو الله دي او د دې په لحاظ کې دا صفاتونه نشته دا دی چې او مددگار وي حاجت رواوي. نو دا معبودان څنګه الله سره شریکی دي شي. الحمدلله استعینی د اولوهیت خاص الله لذي بل اکثرهم لا یاقل یعلمون بلکې اکثر د دې ډیر د دې نه پويږي. نو بیا هم لګیا دي شرک کوي کې او سره وی چې دا مثال خو د بوتانو د پاره وګوره ودا دا غیر لګینا د بوتانو سره دا لګی د انسانانو سره. دیو جن خطیب شیربینی سراج المنیر کې لیکلی دي چې دا مثال دا غچا دی چې د علماء او پیرانو عبادت کوي په دې عقیده چې غیب زمون د پاره سفارش کوي د الله په دربار کې او هر یو عقیده لري چې زما عالم او پیر په حق دی او د ابل په باطل باندې دی. پیدا دا غیر مثال له سراج المنیر کې شیربینی وي. دیو جن ظاهر اداله چې دا یو غاله ته موحد دی او بلې غاله ته مشرک دی دواړه نشي برابرې دي ځکه دا غيو شرکا او جمع د شریک ده. شریک وی برخه والا تا متشاکس دا اصل کې هغه چاته وی چې متعافر صحوی بدخوی کنه او عرب وی رجل شخص الخلق افلان اسلې نه ناکار خوی دی بدخوی دی ناغه ته وی. او دا مثال دا غچا دی عبد الهتن کثیره دا بل رجلن سلم لرجل دا خالص دی یو سید یو مولا لپاره. دا مثال دا غچا دی عبد الله وحده ترته دین نکلو چې یو الله بندگی کوي لکه څنګه یوسف علی السلام څنګه جیل کې عمل غرو تا په موقعه مثلا وکړه. نو ته وی زه تاسو ته اوسو خبرې کوم نو بیا به تاسو سره خوب تعبیر هم تاسو ته بیان کوم نو وګوره تا کېده ډوډۍ تر ټیم شته. نو یا صاحب ای سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ار نبی بیان دای غن خدایان او چنګون خدایان چې د بادو دی موارد بل د ټوخی دی بل د تبه دی بل د ریونو دی بل د مین دی دا غور دی کنه یو الله چې دار سوزی موارد هم د تبه هم د ټوخی هم د سرخوګي هم د بچو هم د رزق ناغي په طریقه پویول کنه. نو قران کریم دلته مثال دی د پاره ذکر کړي چې ګوره مشرک سره باندې دلته مطمئن شي نه بهل ته حال خي ښه ځوړ زینه خراب شو برباد شو. الحمدلله صفاتونه د اولوهیت ټول الله لري ته نتیجه د مثال وي ښه د مثال نتیجه راو باسه کنه. او دا کله کله د دعوی په شکل کې هم ذکر کی کنه بډې رسولتونو کې تاسو تیر شوی دي بار بار چې د دعوی په شکل کې هم ذکر کی. الحمدلله صفاتونه د اولوهیت صرف الله لدی او بل جلالنا دې جمله کې پورا حصر پروت دی ځکه دا قانون دی چې مبتدا او خبر دواړه معرفي نو حصر الجزء دا تعریف الجزء يفيد الحصر کلام کې حصر راولي معنی صفات د اولوهیت او د خدای توب صرف الله الذي بلنا خو بیا مکسر نه پويږي دا بل ته الہ وي بل ته معبود وي د بل هم بندگی کوي. انك ميت و انهم ميتون کله چې په دې صخره دوشو کنه او بد مثال ولا پیش کو دا غید غصه د وجه خیری کولی نبی علیہ السلام بارک به شر دا نبی چې مرشی نو موږ بدن اخلاص شو. نو د آیات کې جواب کې چولې تاسو پاتې کېږي که زمرم نو تاسو وای ټول عمر انکم میتون یقینا تم مړی دن کی و انهم میتون یقینا دیب عمری تو عمری او دیب عمری نو د مرګ نو خلاصيږي نو ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت د قیامت پر وځو عند ربکم تختصمون د خپل رب په مخ کې به باسونه کوي بیا یو بل سره باسونه کوي پیران مریدان کشران او مشران کنه تاسو د قران کریم کې درشي دي بار بار ور دې مقام کې میت یو میت ته د اطلاق پاغه چا کیږي چې مړ نه خو مړ کیږي با لکه لا اوس مړ نه دی خو ما ته مونږ ته میت ویلی شي په دې اعتبار چې څه نموت مونږ به مرو لږ وخت بس یا ډېر وخت بس خو د دنیا نه به ځو په دې ته میت وایي او کله میت هم استعمالېږي میت خو میت هغه چا ته وایي د ی شد مه میت مه وایه چې هغه مړی بس بالفعل مړ دی که نه خو دا فرق اکثر علما لیکي چې اکثري فرق دی کله د یو بل په معنا راځي لکه انک لا تسمع الموتا یحیی الموتا وغیره کې جمع د میت د میت ده او د میت جمع هم دغه شان راځي موتا او د میت اموات راځي اصل کې خو مراد ته نه مړی دي اور دې آیات نه معلومه شوه چې په نبی علیه السلام باندې مرګ راغلی دی د دې وجه نه دفن شوی دی کفن و تاجول شوی دی القرطبی لیکلی دی چې دا خبره الله را دې وجه نه ذکر کړه چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم په مرګ کې خلاف ونه کی او دا چې معلومه شي چې پیغمبر په دې صفت کې د نورو خلکو سره برابر دی او مساوي دی او قرطبی دې مقام کې لیکلی دی چې په دې کې ډېر فواید دي احدها یکون ذلک تحذیرا من الاخره یو خدای د اخرت نه یره ورکول دي چې ګوره پیغمبر ته اخلاص نه دی ګوره نو دویم دا ان یذکره حسن علی العمل مقصد پکې ترغیب دی عمل ته چې اوس میدان دی علی عمل وکا نیکی وکا نو دریم دا چې تو ذکر کیه د پاره د توتی ای د مرګ چې تمهید دی ګوره او څلورم دا چې الله یختلفو فی موته چې خلق د نبی علی السلام په مرګ کې اختلاف ونه کی د دې وجه نه کله چې محمد رسول الله وفات شو او صحابه باندې ډېر بد حال دی ظاهره خبره ده چې د هغې د محمد رسول الله سره دوره مینه ده نارینه خو څه کوې چې زنانه چې کله په احد کې ډېر کسان شهیدان شو یو زنانه بار راوتې ده او بل کس له مخې له ورله ورته وایي د محمد رسول الله څنګه حال دی هغه ورته وایي پلار دی پکې مړ شو وایي زه د پلار تپوس نه کوم د محمد رسول الله سه وایي خاوند دی پکې مړ شو شهید شو وی دا هغه ته پوس نه کوم زم چې دمو هغه ته دواړه ځامن دي شي دان شو زه دا وته غوسه شو وی زم چې دمو وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه حال له الحمدلله فروغ دی وی هر مصیبت تاګې نه رستو سپک دی جناب علیہ السلام باندې دوره مینې ده ابو سفیان رستو مسلمان شوی دی مکه کې د نبی علیہ السلام سخرمو او په دغه وخت کې دی احد کې د کافرو جرنیل وګړه خالد رضی الله عنه دی دواړه د کافرانو جرنیلانو هغه وخت کې اسلام ته نه راغلی ابو سفیان ته رستو چې کلا محمد رسول الله باندې مکه کې د مکه وخت دی پای کې ایمان نوړه تمه هجره کې ایمان پای په اخر کې لیکن بیم سوره مینه ده دوره مینه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ هغه مصیبت را مخې ته کوي ناغوي وی ټول شپه مونږ تیر کړل دغه شانتي او بعت لیلی لا یزول ولیل اخی المصیبت فيه طول عرفت لیلی و بات لیلی لا یزول ولیل اخی المصیبت فیه طول ما ټول شپه به خوب وکړه دا ځکه چې د مصیبت زپلی د مصیبت زړه سړی شپه ډیر وګړی وي ها د آرام شپه ډیر زر تیر شي او سړی ودی یو بس او چې کله مصیبت ته به تکلیف دی درد ته نه پاغش په وګد شي لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیه ثقیل قد قبض الرسول فاغش ما خامی زمونږ مصیبت ډیر زیات شو چې کله دا اعلان وشو دا خبره خوره شو چې محمد رسول الله وفات شو او اوس خو مونږ د ډېرو برکاتو نه محروم شو وحی به نه راځي چې سهار ماښام به جبریل علیه السلام راوړه بابې جبریل دی که نه په دینې ته چې لاړ شي د محمد رسول الله جومات نه یو طرف ته بابې جبریل دی جبریل علیه السلام به په هغې راته نو جبریل علیه السلام به اوس نه راځي وحی سلسله هغې خفا پریشانه عثمان رضی الله عنه دوره پریشانه چې ګپ شې و عمر رضی الله عنه پرې راتېرېده یو موقع کې او سلام یې پرې وکړو نو هغه جواب ورنه کړو بیا هغه ابوبکر رضی الله عنه ته وروسته شکایت کړو وخت لا تېر شوی دی خو هغه اثر پروت دی ښه نو هغه راوغوښته وایي دا ترور څه وایي ته په تا سلام کړی دغه وایي چې زه نه یم پوه شوی بالکل نه یم پوه شوی وایي څنګه بس محمد رسول الله لاړه زما ټول سوچ هغه غم ټول هغه نو بس دماغ زما هغه طرف ته وځو په ځان نه یم پوه شوی ښه عمر رضی الله عنه ګوره سوره جالوان سړی دی ښه دومره جالوان انسان چې د سنه د هغه یره نه راځي او حدیث کې راځي صفت یې دا ده چې دی به کومه غاړه رواني په غاړه شیطان نه راځي لیکن سره د هغې نه هغه څه وایي که چا دا ووایي چې نبی علیه السلام مړ دی تورې وباسه اثر ولا وام مړ نه دی الله له ملاقات نه تللی دی راځي به ابوبکر رضی الله عنه راغی بار مه کوه پټې و د هغې نه راغی خبر شو چې محمد ص دی نه خبر و چې هغه بیمار دی او د عایشې رضی الله عنها په کور کې دی د هغه د لور په کور کې او چې راغی او خبر شو د حالاتو ته وکتل کور ته ننوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د نبی علیہ السلام کور ته خو د جمعه ته لار تللی وه. چې ورغې اوس مو ګوره چې کوم ځای کې محمد رسول الله خخ دی، دغه ځای دغه مدفن مبارک دا دغه کور دی، د عائشې رضی الله عنها کوټه ده کنه، په خوا کې ورسره جمعه لګېدلې ده، زوړ ممبر هم ورسره خوا کې دی کنه. او جی زوړ ممبر دا خوا کې د اړوکي جمعه تو اخوا بل ممبر جوړ شوی دی، هغه نه دی، د دې غاړې ته ممبر دی چې کوم ځای میزنه ده، بلال رضی الله عنه د پاره غځې جوړ دی، خطیب التخیجی دا مخې تال دکې دا دی. دا لګون ته ځایو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورو کنه ناغذر کور ته نه نوته لوري و، د نبی علیہ السلام مخ مبارک داسې ښکاره کړو پتندې خپل کو، او الله بتا باندې د وسله مرګ نه راولي، او بیا مخ باندې ولا کپړه راو اچول بار روت اجوې قتل نو صحابه یو خپل خو دیو زرو خوت منبر ته، او چې خو تو ایوه الناس او خلقو ته خوش هلمو الیا، خلق راغون شو راغون شو. عمر رضی الله عنهم ګرځي را ګرځي داسې هغه راغی چې څه چللې، ابو بکر رضی الله عنه ناس ته جوې قتل په منبر ناس دې نبی له سره هغه دی وی ویو خبره تاسو ته کوم چې من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت. تاسو کې چې چا د محمد رسول الله بندگی کوله نغې دې په دې خبر شي چې هغه مړ دی، او څوک چې د الله بندگی کوله نو الله ژوندې دې په هغه مرګ ناراضي. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. دا آیت وی ښه ابو بکر رضی الله صحابه چې څنګه آیات ته وکتل او عربي قوم دي سمدستي په آرام شو چې محمد رسول الله باندې مرګ راغلی دی. دا ناشنا خبره نه ده، ټول انبیا تللي دي، ځنه مخکې هم چې سوره راغلي دي هغې تللي د دنیا نه وفات شوي دي، او دیم بزی خامخا ځکه چې الله فرمایلی دی کدی مړ شي او وجل شي نو تاسو به اسلام پرې دی سو تک وخت وی داړو به خبره وخه هي هنو کې روایت شته چې صحابه په اتفاق راغی چې محمد رسول الله وفات ته لګرام راغی، خو غم خو ډیر دی کنه، ډیر ورځو پورې بیا د نبی علیہ السلام لاشه مبارکه پراته ده. ا دغه یو وجه خدا او چې ډیر کسان براتل جنازه به کوله پی، دو کسان براله، درې براله، سلور براله، پنځه براله، او امام لانه لري ټاکلې شوی چې یو جنازه وشي. درې مروز د په سقیفه بنی سعیده کې بیا د ابوبکر رضی الله عنه په لاس باندې بیا تو شو کنه. قران کریم صفاوی انک میت و انهم میتون، او دکی او نقطم دا نقطه دا ده چې دا وګوره د رښتم پارا ده کنه، دا د رښتما پارا ده، او د رښتمې پاري اخر کې وروړو نبی له سلام د رښتم کال د هجرت باندې وفات ته کړ، د رښتم کال د نبوت باندې 23 نبوي کې کنه، لس کال التا او دیار لس کال التا او لس کال دلته دواړه چې وځي کې نو د رښت کال شو کنه. وانهم میتون ثم انکم یوم القیامه، بیا یقینا تاسو پر ورځ قیامت عند ربکم تختصمون، د خپل رب په دربار کې بیا باسونه کوي. فمن ظلمو ممن کذب علی الله، دې کې فیصله د یختصمون ذکر کړي، ناول تخویف ذکر کړي منکرینو ته، بیا ورپسې بشارت دی والذی جاء بالصدق سره. فمن ظلم ممن کذب علی الاظلم ممن کذب علی الله، من اظلم سوق دی لوی ظالم ممن دا غچانه کذب علی الله چې دې دروغ ته دی په الله، وکذب بالصدق او دروغجن غنی رښتیا، اس جاءه کله چراغ دتا الله ی سوق دی لوی ظالم دا غچانه چې هغه په الله دروغ وی، الله دروغ سي، الله یو خبره نه دکړې دی وی کړې دا الله ویلی دی. لکه ډیر ظالمان په دنیا کې دا شتا چې هغه څه خبره کوي چې ناروا کوي نو په الله حواله ورکړي چې الله جهز کړی دی، زه په الله دروغ وی کنه کذب علی الله، او هر مشرک په الله دروغ وی بدبخت او کافر، او کذب بالصدق او تکذیب کړی دی د رښتیا او رښتیا صدا وحی کنه او واحد اغلی دا دی تکذیب کړی د قران په شکل کې د حدیث په شکل کې، اذ جاءه کله چې راغې دتا مان کله چې صدق و تراغې رښتیا و ترالو نو دی لګي او داغه تکذیب کوي کنه. نو الیس فی جهنم، آیا نه دی په جهنم کې مسول للکافرین، زید او سیدو د کافرو دی کنه، استفهام تقریر دی دوی دی د کافر زید او ټکانه مسواوی زید او سیدو تا دا جهنم دی. او الذی جاء بالصدق، او هغه کس چې رات لیکړي دي پرشتیا او وصدق به او تصدیق هم کړی دی اولئک هم المتقون نو دا صفتونو والا خاص دي متقیان دي. دی آیت کریمه کې ګڼ تفاسیرو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه جاء بصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جاء بلا اله الا الله چې کلمه توحید وروړه صدق به تصدیق دا غو کوم نه بلغه الى الخلق خلق ته غو رسوله او دې لګي دا غي تکذیب کوي او یو قول په دې کې داو چې والذي جاء بالصدق والذي جاء بالصدق د دې نه مراد دی جبريل علیہ السلام او صدق به تصدیق محمد رسول الله کړه لکه نه چې هغه توحید را لاله هغه دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی. درم دا یو قول چې الذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صدق به ابو بکر رضی الله عنه ذکر هم به هغه صدیق دی ابو بکر صدیق. او بل قول پکې داو چې جاء بالصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صدق به ټول صحابه دي ټول ایمان والي هغه تصدیق کړل دی کنه. بل قول پکې داو چې جاء بالصدق مراد ټول انبیاء دي او صدق به نه مراد داغي هغه امت ته چې هغه منل کړی دي اتباع مظهری ذکر کړو دی مقام کې او دارستانه چې ما یا بصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صدق به ټول ایمان والي ابن زید مقاتل دارنګ قتاده رحم الله د ګڼو کسانو قول نقل کړو قرطبی یا نور مفسرین نو ولذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو هغه سو گو چې راتلی کړی دی پرشتیا او رشتیا سي دی وحدا که جلیو که خفي قران دی او که سنت دی کتاب او سنت و صدق وی او تصدیق کړی دی د خپل هم کړی دی ځکه پیغمبر لومبه پاغه باندې مکلف چې ایمان بروري امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان والوں بیا تصدیق کی نو ای پکې ټول را ل ایمان والا صدق به اولائک هم المتقون دا صفتون والا خاص دی پرهیزگاران دی دی متقیان دی لهم ما یشاؤون عند ربهم دی دا پارا باغسی چی دی غواری پا دربار در عبد دی کے و ذالک جزا المحسنین دا دا بدل دا خیستا عمل کا ان کو ذالک اشارہ دی سنا تا دا دنیا کی و ثواب تا پاخرت کی دوارو تا شامل دی کرتبی وی ذالک مانا دا دنیا کی چی اللہ ستایی نہیں کئی و دا آخرت بدلی چی والا ورکی ثوابونا دا جزا ده کنه د خیستا عمل والا محسن سوق دی چې کامل موحد دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صدق چې واحد تابع دی د قران او سنت تابع دی ليكفر الله عنهم دی دا پاره چې ما په کې الله دی تا اسوا الذي عملوا ناکار عملون الذي هغه چې کړی دی ويجزيهم بدل به ور کوي دی تا اجرهم د ثواب ده دی بیا احسن الذي كانوا يعملون په ډیر خیستا عملونو چې دی وکول انسانیت پنا تا دغه غلطه شوی دي معصوم هو نه ده کنه معصوم هو صرف انبیاء دي ادا خود انبیاء او تابعدار دي نه الله لګي دي دا غلطه معاف کی او دي چې کوم نیکه کړی دي کنه دا دی ولا خیسته بدلی ورتي احسن الذي كانوا يعملون الیس الله بکاف النبدا دي کی تسلی ده بار صورت دی مقام کې کسان داسې وو مفسرینو لیکلي دي چې مشرکان د مکیهي نبی علیہ السلام ته ما تزالو تذکر الهتنا وتعيبها الهتنا وتعيبها ما تزالو تذکر الهتنا تب بس همیشه لګیا یو زمونږ په دې الهو پسې چې لات څخه سنه شي کوله منات بزرګ سنه شي کوله هو بل شهید سنه شي کوله او په دې عیبونه او بیانې فتق ان تصيبك بسو ویریګه چې ټکر درلګي کټ در باندې وانړي نیز آغی پا جواب کی دارا لخا نزلت هذه الآیة زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ نقل کرو خا دا آیت کریمہ نازل شو چی علیہ صلی اللہ بے کافن آودا تک مقصد تسلی دا آیا ندی اللہ بچکو ان کے بندخ پلا کافی دا پارا دا بندخ پل ویخوفونکا او دا خلق یریتا باللذین پاغ کسانو من دونی چی بید اللہ ندی دا اللہ نالاو پنورو دی یری چی تکر بدر کی مصیبت بدر رسی دا بوکی دا بوکی دا دا قران کریم بیان کیږي مشرکان کلوئی دا مسئلے مکه وی خراب بشه نو الله جواب وکاو علیہ الصلوۃ و کافین ابدا ابن جریر د قتاده روایت نقل کلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه عزا طرف ته ولېګو او دا یو دربار غی جوړ کلو ورستو او دا غیو من جوړو اغزه کې بعد اپیرخ کارا کېده د بوډه په شکل کې چې هغه لاړ نو هغه منجور خو تښتېده چې خالد رضی او دې ولګېد هلته د کیکر ونې هغه کټ کړې چې کټې کړې ټولې را وغورځولې کته درګاه مشهور کیکر وو هغه ته ځان سره فاس وړی وو تبر او هغه یې ټوټې کړ واپس راغی نبی علیه السلام ته یې درګاه مې روان کړو هر څه مې را وغورځول نبی علیه السلام ورته کار دې نه دی کړی بیا ورشه بیا ورشه خالد رضی الله عنه بیا لاړ او چې څنګه لاړو نو په دې کې یو منجور راووتو او ته وې وی خالد انی احذرکها وخالد از تا ګورې روم د دینه ان لها شده لا تقوم لها شيء د دې ګورې ډېره سخت حمله ده دې ته څه شي ټینګي کی نه نو خالد رضی الله عنه را دې خواشو په دې کې وی هغه عزا پیره راووتہ په ځان خورې نو ستېغه پیره راووتہ او چې راووتہ نیغه منجور وی چې اعوذ ذا شدی شدتا لا تکذبی علی خالد القی الخمار وشمری فانک الا تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنصری هغه ته چې شروع کړې وی و اعوذ ذا داسې حمله وکړه شدی شدتا لا تکذبی چې پای کې دروغ نه وي په دې خالد باندې خپل لوپټاو ګرځاو پنځه راخه الخیل خمار وشم ولي کنن دي خالدونه وجه استاد درګه ختم شو استاد عبادت ختم شو تبوئی بذلنا عجلا وتنس او خالد رضی الله عنه وی وی علی صلی الله بکاف عبدا ويخوفونك بالذین من دونه تاسو ما پدې راوي مونږ والله منل له دې چې به په حمله وکړه کنه نو تبر گزاره به وکړه فسوارت حمما کارې ته جوړه یو غواخد خالد رضی الله عنه گزارو کنه هغه گزارو چې هغه مټي وی دا اوس چې کوم وسو ادرس او کاله مکه د مغولو په دور کې کمی توري موري استعمال وی دا اکبر په دور کې د بابر په دور کې شي قلات جلال شي لاهور ته کنه د داتورو تماشا وکا ته توري پرتیری دا اوس نه توري هغه توري چې دی نو زما خیال سره د دې زمانه ځوان به لږه څه پورته کوي ځکه شل کیلو او 30 کیلو د یو توري وزن دی ادا چې گزار په کنه بیا له پته لګي چې گزار او دا هغه غره دینم درنه وی او خالد رضی الله عنه یو جنگ کې یو جهاد کې د سار ناغوي تر ماخامه پورې زما په دې لاس کې ګڼې پوری ماتې شوې دي څوک وي څوار لسو څوک وي نه دا ماتې شي اخر کې یو پلنه توره یا مني یو غره راټینګه شو داسې او چې څنګه به توره ماته شو په کافر به وردانګلی وو داغه نه به غستې وا اغا رستو د عمر رضی الله عنه دور کې عمرو ابن مادی کرو رحمه الله دا ډول پهلوانانو ډول یو بل شاګانی ورکړې وي او ټول فوج تر اړمو او مسلمانان خو په غم کې پرې ودل چې غیب والا خورا نه پناه شو مینس کې غیب ځان ته خو دې خو سړډونه لګولې وخه سړی به ځان ته نږدې نه پرې هوته درې ګزه کې داسې دومره تکړه خلا خو خالد رضی الله عنه گزار دی هغه به گزارو کو نبی علیہ السلام دې لے گئے څنګه او بیا وروسته عمر رضی الله عنه زمانہ کې جرنیل ابو بکر رضی الله عنه زمانہ کې هو خو عمر رضی الله عنه زمانہ کې مرستو بیا هغه معزول کو دغه په سعد رضی الله عنه کو کنه خدازه کې لګې چې دې پکا کفر کې د کافرو جرنیل وها دا احد کې چې مسلمانانو ته تکلیف کوم رسیدلو دا هم د دې وجه دې خو ډېر جنگي او ماهر زب سمدستي به د جنگ نقشه جوړ کړه او پوه چې دک ځای دی اصل کې چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه د سلویختو ملګرو سره دا کړل کنه په دې غاړه مونږ رالو نو بیا مونږ مسلمانان زمون ټارګټ وي او خراب به کوو التا کا کسان دین شه خبره وړي کوه دغه کافر په تفصیلو شو تاسو ته راشه دا واقعا عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه د ډیر وی نبی علیہ السلام ویلی چې دې نه مخزه مخزه اغه وی دې ترغه وخت ویلی چې کله فتح نه شي فتح هو شو غری کافر او تختې دو اغه نه کسان کوڅو سره شپ کسان او سره یا څلور کسان پاتې شو می غریبانان خو جنگ کې در خو پورې بجنګ کې دل د ټول فوج سره او بیا شهیدان شو خالد رضی الله عنه هغه وخت د کافرو جرس د مسلمانانو لوی جرنیل پاتې شوی دی ښا محمد رسول الله دې د پاره لګو او د دینه به کله یو د به یو لګو بل ته به بل لګو مناسبت ته به قتل زګه دغه د کی جرا کوم ننجوران او چې کوم بدمعشی کوله یا دغه د کی درگاه کې چې نور کوم کسان او ډیر بدمعشان او غیر خالد رضی الله عنه برابر وو چې هغه دا ته وو چې هغه ته مخه ته سوق نشو راتله چا وی سلورو سو پورې ننجوران به دغه تناستو یو ځای هم جوړ کړو د منات هم جوړ کړو ځان لا هغه ته هم صحابه ری ګری نبی علیہ السلام جروانه کی ناغوی علیہ السلام به کافی نه ابدا آیا پورا نه دی کافی الله د خپل بنده د پاره ایا نه دی بچ کوون کې الله د بند خپل او یو خوفونک بالذین من دونه او دی یری تا پاغه کسانو چې بيد الله ندی او مینو دل الله او سوک چې الله به لاری کی فما له من هاد نشته سوک اغله هدایت ترا واستن کې پلار روانه اون او مین یهد الله او سوک چې الله وته هدایت کی فماله من مضل نو نشتا غل سوک بیلاره کونکي مونږه خطبه کې وایو کنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قران کریم دی محمد رسول الله دغه تشریح کړی لګنه حدیث کې من يهد الله چې وته هدایت نصیب کوي کنه سوک بیان شي ګمرا کوي دنیا خلق بور پسې په پیسو غنه شي غسته نظریه غل نه شي ختموله کله ټول دنیا اور پسې شي سونی نو هجرت وګی دا غزنه په نظریه غنه بدلی زکا من يهد الله فما له من مضل سوک بیا ګمرا کوي هجه الله ګمرا کی کنه نو بیا کړه دنیا دعوتونه غل ورکه او ګرځي ورته شي نافع الله بلا رکړه بیا سوک هدایت راوستي شي علیس الله بعزیز آیا نه دی الله زور اور انتقام خاوند بدل غستو یقیني دی نو بل دلیل مخک سره جو دی کې دا اصل ورم دلیل دی اخلي په مسله چې بیان کوا او دلایل پیش کوا کوم منی ودی منی کنه منی ودی منی پستاکار دلایل پیش کول دي ولا ان سالتهم ادا ګور دلیل اعترافي دي د دین خپل تاسو کا په دې بوم وي ولا ان سالتهم کته تاسو کې د دې مشرکانو نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی اسمانونو او زمکا ليقولن الله خامخا ضرور به وي چې الله الله وي خامخا او ضرور به وي لام امر ورو رستونو ته تاکید سخیله معنی د مکه د مشرک د خلک عقیده ده چې الله پیدا کړی دي تاسو شوړونه سکتی شي دي کنه کله مکه د مشرک نه د ابو لهب نه د عتبه شیبه نه د ابو جهل نه تاسو کې چې ته چا پیدا کړی وي الله زمک آسمان چا پیدا کړی دی الله رزق در سوق در کوي مَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ دی بدغه دې کې موجه الله مکه مشرک وی الله او څه یقولون الله او تاسو ته بار بار ما ویو چې دا ولې مشرکانو بیا شاول الله جد الله کې لیکل دي چې مکه سوره مشرکان چې اغي الله منو او حج به باقاعده کو حاجان چې برات لکنه ناغیل به باقاعده د ستوانو د پیو تنظیم کړه او پاغي باندې به سکو چې دا د الله د کور میلمانه دي ډېر مهمه مستیا کوونکی وخه قران کریم دا غي ذکر کړو اجعلتم سقایت الحاج و عماره المسجد الحرام تاسو توبان فال تیر شوی دي کنه البته د مشرکانو حالات تیر شوی دي وګوره الله کوریم جو کړه د اعلان کړو چې ګوره حلال پیسې راځم کې د جواره نه د شراب نه د زنا نه حلال پیسې د کوجر چې رټولې کوټې و نشوي او حتیم دینه جدا راغی او سم دا چې کله طواف کې خو حتیم ببرې دی اخوا وځي کنه کپای ګری خپل دم نکړه ورننه وته طواف دی نه کیږي دا غینه با اخوا وځي دا ولې غي سره پیسې کمې شوی وي اصل کې د حلال او حرام اغینه لا ګولې د الله کور باندې کله د الله کور دی کعبه جوړول نو ګور د الله کور جوړ کړو مونږ به کاو کانه ته هم صلاح تو د برکات مونږ به هم کاو دا غینه علاوه زکات به هم ورکاو داغین علاوه واده به په دقه طریقه باندې کوله کسم چې مونږ کو غواهان ممز کې ناستو ځکه نبی علیہ السلام چې لا پیغمبر نو او خدیجه رضی الله عنها سره نکاح هوکو خو د پنځیش تو کارو پاغه وخت داغین رستو پنځلس کال رستو پیغمبر شوی دی بیا نکاح ولا چا سره لیو ابو طالب ابو طالب خو کلک مشرک لگا هغه ولا نکاح تړلې غواهان عمر کې یا کوم صحابه چې ایمان تراغلی وو نبی علیہ السلام بیا غیته نه دی ویل چې تاسو نکاحونه تازه کې نکاح شریعت په سرچا چې تړلې وي نکاح کې خاصل کې حجاب او قبول نه کنه بعضي مولانو پکې دا مشهور کړل فلان کې ولا نکاح تړلا او فلان کې صحیح نه دی هر چا چې ولا تړلې نکاح خاصل کې دی او حجاب او قبول دي خطیب چې کوم خطبه وایي معنا مولا صاحب چې کوم خطبه خو سنت ته صرف او فرض دغه دي چې وایي ما در کړی دا او بلی ما قبول کړ کنه دغه دي او خوشي وکنه نو مکه مشرکانو کې باقاعده دا ختنه پکې وا معشوق به سنت او کوې دې نه طریقه مو دا وادم خطبه وته وي کوې دې نه تا داموا پدومو ورته دا بنا وی بیا دواړه کړی داغین علاوه روجی بنیول د ایام البی زره میاش کې درې ورځې روجی په خانه کابه طوافونه به کول هر نه دی اول مشرکان پس کافرو قران کریم په دوره سخرت کوي صرف په یو خبره حافظ ابن کثیر عمره نقل کړی تفسیر کې دا چې نور مفسرینو چې مشرکانو به کله حج کاو چې تلبیه به وي نو زمون ایمان والے چې کله احرام وتړي نو خدا تلبیه وي چې لبیک اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لك والنعمه لك والملك لا شريك لك امام ابو داوود يغيب سي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك اللهم لبيك الله استاد دربار کې حاضر یو حاضرین کړه استاد عبادت او بندګۍ لپاره تا لپاره شريك نشته ها داسې برخه واره دشته چې تاوله برخه ورکړې ده خو په خپل مالک نه دی ذاتی مالک نه دی تاوله ورکړې ده ادیم سوې یو یم برخه ورکړې ده وای دا مکه مشرک او سایو نظریه ده یو شی یې بالکل هو به هو کانه هو اغم داوی اتم داوی چې برخه ولا ورکړې ده هغه به مې برخه ولا د پدې مشرکانو کنه نو ته څنګه پاک پاتې شې مسلمانې تا هم دا کې درې چې برخه ولا ورکړې ده تر برخه نه سمورات دی او برخه د خدای یاده کنه که برخه د علم یاد خو غار چاله الله ورکړي ده یو ماشوم لیم سره علم ورکړي ده علم د کنه جمهور خپل خپل پیژني واړه پیژني ګوړې پیژني خوراک چه پیژني بل څه پیژني کنه علم نه کنه خودم راځي دی یو بل کمی ده بل بس وای بل د باغې نه سی وای کته وای چې نه د رزق برخه نو رزق برخه مله لار چاله ورکړي ده میګی لیم ورکړي ده کته وای د عمر نو عمر مله لار مخلوق له ورکړي ده کده خایس یاد هغه مله لار چاله ورکړي ده تر څه یاد وي کومه برخه یاد وي نو دې غلی شي غږ نشي کولی د برخه نه مراد دا دی ښه چې د خدایتوب برخه ولکړي د دې علاقې زړیخه کوي د دې علاقې ټوخیخه کوي د دې علاقې لیونیخه کوي دا وی لیونو بابا دی سر بابا زموږ مشهور کنه کلمار بابا وي دا د مینی بابا دی اوس هم خلک هلته ځي ښه دا د مینی بابا دی ما وي په کلمار بابا غوښتې که نه نو مینی بابا ته وګور او بیا پکې دام لا مشهوره کړې ده وي دا هغه خپله مینه نیمګړې پاتې شوې وه نه دې وجه نه د دې به هم نیمګړې مینه داسې عجیبه خلک دی زمون په دې غاړه باندې چې وګورئ د ملک درگاهونه دي ما من بلته الا ولها الهه كثيره فرض دې کې دا خضر بابا دی دا فلانی بابا دی دا فلا کریم شاه بابا دی سیوا د عربو نه چلته ورشه چې ټول انبیا په هغه علاقه تیر شوي دي ګڼ انبیا صحابه په هغه غاړه تیر شوي دي خلفای راشدین په هغه غاړه دي لیکن یو درگاه به نه وي یو درگاه هم نشته بلکې جنت البقیع کې دنګ د زرو د پاسه صحابه نقل دي دغه دفن دي دوه زرو ته نږدې پای کې عثمان رضی الله عنه خخ دی پای کې مسلمان رضی الله عنه خخ دا پای کې عائشه رضی الله عنه خخ دا ګڼ صحابه لیکن تور شي دنه نه دین تاسو په تو لګی ډیرو قبرونو له پته نه لګی او ورشه ورې ده او پای صرف نری نری خوري دی بس خوري دی دا شی هم نشته چې نام کوم سوباړي خو را خځي چې وته وایو دا به کوم نشته بس ګټه سره تکی دا نه خلا دا په خوای او لوی شی او جنا خزم د قبر د پاره خه مخا ضروری کنه شیخ القران وایي الله دې بیماری خګي او الله دې صحت ولور کی بیما سره پنجاب دې زمو درې سمون دا غاړه راتلم بیا والی کی نو دې غاړه دې تا پیر بابا غاړه ته یو بډه او هغه مرګلې شو پنجابې وا نو په غاړه باندې راتلو زمو د پښتنو په دې دغه باندې رالو چې دا یو قتل وی چې دا سدي چې موږ ته چې دا مقبره د مړی دی کنه چې خدا مړی دی وی دا چې زنه نه مړو کې خخ کړی دا دا غوړې تل کنه وی دا موږ دا سره خو دې کړی دا خو دې ظالمان خلک دې دا اوس دی ریواج جو کړی دی سیبا چې خامخا بل ویل وی خزی ګوره قبول پدې دا نو خو واړه کون ته کې ګټ مطلب دا چې دا خوررونه خوېږي دی خو بل نه خو امید خبر کنه عرب هم پدې عمل کوي اوس ګوره دا واړه کون ته کې ګټ پرته دا نور نشته سم نو زموږ دی غلطه خو چې وګوره نو قدم په قدم دا شی دی بیا به موږ زمو مسلمانې ما نو ته خپل وګوره نو الله کې تاسو چې مشرک سوی زما کاسي زه خدا منم چې اسمانونه الله پیدا کړی دا مکه مشرک هم منې کار نه کړې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یو تن اواز ورکوم مشکات کې حدیث راځي دی خوار شروع تو بیا صحابي مسلمان شه وي کم تعبد الہ نن سبا د سو خدایانو بندگی کې سوزی موارد دي هغه ته ودی ودی وو به ودی کم کم دي په دا شپه په دې ځمکه کې دی او اسمانونو کې دی الله یاد وکنه نبی له سلام ته فمن تعد لرغبتک و رحبتک کم یو سره پکې ډیر مینا کې او ډیر یې راته کې او یا الذی فی السما فاسمانونو کې چې دی کنه وی دا غره ډیر یې رحم ده او ډیر مینا دا سره کوم کنه دا نور واړه واړه دي کنه ځکه قران کې چې کوم ځای راغلی نو من دون الا دون کته ته وای کنه دی په الله نه دا کته غنل ها چې دلې کې لګي سي ذمہ وار دي نو الله فرمایي کته پوسټ یو کې چې اسمانونو نظم کې چا به خامخا به وی ضرور چې الله نو قل وایا وتا افرایتم آیا خبر آیا نو لیدل دې تاسو معنی آیا نو خبر راکې ماته ما تدعون من دون الله اغه چې تاسو تر مدد شوای به د الله نه ان ارادنی الله بذرن کراور کو غاړي الله ما ته ټکر را کول هل هن کاشفات ذره آیا نو دی کی دی شل ری کون کی د تکلیف دا غو کم تکلیف چې مال الله را کوي نو دی اغه لری کول شي نشي لری کوله هل هن کاشفات ذره دې مقام کې وګوره هن نه وي هن نه خو زمير د مؤنث ته پاره استعمالي کنه دا څنګه ولې دا مؤنث وسو چهل هن کاشفات ذره وي او دا وت باقاعده په دې الفاظ باندې وي چا فرایتم مال خبر را کیا ته سو پوهه په حال دا غچا چې تاسو تر مدد شوای به د الله نه کاله ما ته ټکر را کوي نو آیا دې زما ضرر لرکول شي دا زنانه هل هن خو زنانه نه کنه او ارادنی برحمت یا ارادو کی اللہ ما تس رحمت راکول سخیر راکول حل هن ممسکات رحمت آیا نو دغ زنانا بندولیش رحمت داغو زنانا دی چاہوئے پی زمیر دا مونس ذکر آورو چی داغی ضعف تا اشارہ دا دکھا مونس کمزوری پا نسبت دا مذکر کنا عام مفسرین داوی او یا چا داوی چی نا دا دی پا معبودانو کم مونسو کنا اوزا پا کیا بینو او بل د مؤنث په نوم باندې وکنه لات او منات نومونه د مؤنثو درېم په کې داو چې نه دی په داغه په درگاه باندې د زنانو کپڑے وړول وکنه غلاب بلرول شین او سورو سور غلاب به اوس سره لوپټه مې منلې ده سره لوپټه به ولا په قبر باندې وړول وکړه کدا بابا ژوند دی بابا جی سیب او تا سره لوپټه راولې په وګو دی ولا چولې چې تا دا وکنه خیرې کړې چې زولې خزمه چې په ما باندې داجه خودی لګي او د پاسه به راستريش نه او مختلف د امینه په خپلغه پلمینه به کړی دار چا په پلمینه کړی را کنه از کله کله اره پاټه والا به مینه کړی داره پاټه نه خپګشته وګورو کمه د جومو ګوري کنه نو دا غینه خو پکې تاسو ملو شو خصوصا تاسو پاکستان کې د څومره پاټې دی دا غینه خو پکې ولی د چایونه خو خو نه غې په کړی دا چا بل نه خو خو هغه و دره دی بي عزتي کړی دا ګوري ها ځکه الله زمير د مؤنث ورو ده درې وجه کې دي شيخه چې هغه مؤنث تي کمزوري دي یا بعض په دې کې مؤنث پیرا به ولې نشته دغه کې د پیر بابا چې له استه ونه پیرا به خوښته کنه ناغه پکېمو چې دغه بندګي به کوله سجده به وته کوله دغه د نوم نظر منښت به کوله قل حسبي الله تو کافی دی مالر الله عليه يتوكل المتوكلون خاص باغ ځان دې اوسپاري ځان اوسپارون کی اخر کې چې کله بیان اومو شو دلایل هم ذکر شو دی بیا نو مني نا خو اعلان د برائت کوي ها قل يا قوم سره بیا وته ګوره ضرب الله مثلا بیان کړل دی الله مثال رجلن د عمرای فيه شرکا او متشاکسونه چې پاغي کې شریکان دي جګړمار غوسناک ورجلن او بل مرای دې سلام ل رجل چې هغه پورا د یو سړی دی حال یستویان مثلا آیا برابر دي دا دواړه په حالت کې د یو مرای او دا بل الحمدلله صفاتونه د الوهیت خاص الله للی بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر د دین پوئږي انک میتون یقینا تمری دنګه تبمری و انهم میتون یقینا دی بمری دیمړکی دنګی دی ثم انکم یوم القیامه بیا یقینا تاسو د قیامت پر ورځ عند ربکم تختصمون د خپل رب په دربار کې بحثونه وکوي فمن ظلمو نو څوک دی لوی ظالم ممن دا هغه چانا کذب علی الله چې دروغ او تپل پاله دروغ جوړ کی پاله وکذب بالصدق او نسبت د دروغ کړه د قران ته صدق تا او رښتیا وتا وحیتا اس جاءه کل جراغ دتا الیس فی جهنم آیا نه په جهنم کې مسوان ټکانا او مقام للکافرین د پاره د کافرو والذی هغه کس جاء بالصدق چې راتلی کړی دی پرښتیا او دا هر موحد دی عام کې ابن جریر وی وصدق به او د دې تصدیق هم کړلې اولائک د صفاتون والا هم المتقون خاص دي دي پرهیزګاران لهم ما یشاون دي د پاراغس دي چې دی غوا دی به غوالي اند ربهم په دربار د رب د دي کې ذالک جزاء المحسنین دا د بدله د احسان کوونکو د خیسته عمل کوونکو یو کفر الله عنهم دي د پارا چې معاب بکی الله دی تا لری بکی الله د دینا اسوا الذي عملوا وغنا كار عملون چې دی کړی دي ويجزيهم بدل باور کې دي تاجرهم د ثواب د دي بیا احسن الذي كانوا يعملون په ډیر خیسته هغه عملونه چې دی بکول عليه الله بكافن عبدا آیا نه دی الله کافی د بند خپل د پاره آیا نه دی الله بچ کوونکې د بند خپل ويخوفونک او دی یریتا بالذین کسانو من دونه چې بيد الله ندی ومن يضلل الله سوک چې الله به لارې کې فماله من هاد نشته بیا داغه د پاره سوک هدایت ترا واستونکه نشته داغه د پاره سوک پلار روانه اونکه او مې یهد الله سوک چې الله وته هدایت وکي فمالو مم مودل نو نشته داغه له سوک بیلارې کونکه علیه الصلاه و عزیز انتقام آیا نه دی الله زور اور خاون د بدل غستو ولئن سالته موقت تپوسو کې د دین من غلغ السماوات ولردا چې چا پیدا کړی د اسمانو نو اس مکل یقولون الله خامخا ضرور وی بچی الله قل وایتا افرایتم آیا نو سوچ کړی دی تاسو فکر کړی دی تاسو ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو ته را مدد شوای بيد الله نه ان ارادنی الله او غاړي الله بضر تکر را رسول ما ته تکلیف را کول ما ته هل هن کاشفات ضره آیا دی کی دی شي لري کوونکی را تکلیف داغو او ارادنی برحمه یا ارادو کی الله ما ته در رحمت را رسول هل هن ممسکات رحمته آیا دی بندولی شي رحمت داغو قلت تو حسبي الله كافي دي مال الله علیه توکل المتوکلون خاص پاغزان دی اسپاری زان سپارونی سپارون کی توکل دیو کی توکل کون کی